राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज अषाढ़ कृष्ण अमावस्या बुधवार विक्रम संवत 2059 10 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व कृपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलादपुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले तो हमको शरीर संसार आदि दिखता है, पहले तो हमको तो शरीर संसार ये सब दिखता है, उसके बाद उसमें होनेपन का भाव करते हैं। तो पहले से ही होनेपन में ही हमारा भाव चला जाए, इसका क्या उपाय? उपाय अपने लगन होगी तो हो जाएगा। केवल अपने लगन की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं, अपने लगन हो जाएगा, भगवान कृपा करते हो जाएगा। अपने लगन लगाओ, लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। पूरा भाव लगा दो हो जाएगा, प्रभु कृपा से हो जाएगा। वास्तव में शरीर का संबंध संसार के साथ और अपना संबंध भगवान के साथ, ये शरीर का संबंध हमारा साथ है ही नहीं, हमारे साथ शरीर रहता ही नहीं। ध्यान दे, सुनो, अब एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता, हम तो रहते हैं ऐसे ही बदलता है। हरदम कैसा कैसा है, हरदम बदलता है और हम बदलते ही नहीं, तो हमारे साथ रहता ही नहीं। शरीर साथ हमारा है ही नहीं, शरीर संसार साथ है। संसार सब बदलता है, जो ये शरीर भी बदलता है, तो संसार के साथ शरीर और हम भगवान के साथ। भगवान नहीं बदलते, हम भी नहीं बदलते, संसार बदलता है, शरीर बदलता है। संसार के साथ शरीर और भगवान के साथ हम, ये बात मान लो, हम भगवान के साथ है, भगवान की परापर रूप है, भगवान के साथ ये परापर रूप थे, भगवान साथ में ऐसे भगवान के साथ है, परंतु भगवान के साथ ही बदलती जाती, और तुम बदलती है हर तुम, और हम बदलते ही नहीं कभी। अचानक युग बीत जाए तो भी हम नहीं बदलते, हम तो उसे वही रहते हैं, और संसार कभी स्थिर रहता ही नहीं। जैसे संसार स्थिर नहीं रहता, ऐसे शरीर स्थिर रहता ही नहीं। संसार और शरीर एक, और हम और परमात्मा एक, सीधी बात है। संसार है उसका साथी शरीर, शरीर के साथी संसार, हम भगवान के साथ ही, भगवान हमारे साथ ही। ये बात, हम कई दुनिया में गए, कोई सही साथ रहेगा, 84 लाख दुनिया है जिसमें एक भी हमारा साथ नहीं रहे, और नहीं बताओ कोई सही रहे ही नहीं, रह सकता ही नहीं। शरीर संसार एक, हम और परमात्मा एक, ये बात जानो पक्की। शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, हम बदलते हैं ही नहीं, हम नहीं बदलते, संसार और शरीर बदलता है, हरदम हरदम बदलता है, ये अपने हरदम बदलता है, तो हमारे साथ शरीर नहीं, शरीर हरदम नहीं, शरीर तो मर जाएगा, हम थोड़ी मर जाएंगे, पशु बुद्धि में नहीं, भगवान कह रहे पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि शरीर के साथ अपने को मानता है, पशु बुद्धि मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं मर जाऊंगा, शरीर तो मरेगा, ये संयोग वियोग, संयोग वियोग जिसका होता है वो चीज हमारी होती नहीं, पक्की इच्छा संयोग आया वियोग मिलता है, बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, हमारे तो वो जब मिला हुआ है विशुद्धता ही नहीं, पहले से मिला हुआ है फिर विशुद्धता ही नहीं, वो हमारी इतनी बात है, हाँ। और दूसरा प्रश्न है कि अपने परिवार में मोह है, हाँ। इस मोह को दूर करने के लिए हम उनको सत्संग में लगाने के भी, तुम सत्संग करो ताकि हमारा भी मोह दूर हो और तुम्हारा भी अज्ञान दूर हो, लेकिन वो परवाह ही नहीं करते, वो सत्संग में आते ही नहीं, अब हमारा मोह कैसे हम दूर करें? आप आयो जो दो बढ़िया बात है, ये मोह दूर करने की बात ही है, ये आप अगर मानते ही नहीं तो हमारा ही नहीं, सीधी बात है, आपका कहना नहीं मान रहा वो हमारा कैसे हमारा ही, ये मोह तोड़ने दो कृपा कर रहे हैं, आप उन्हें ध्यान नहीं देते, स्वयं नहीं आपकी बात मानते ही नहीं, फिर मोह आप कैसे, मां बात माने उसे मोह हो जाता है, बात नहीं माने उसे जैसा तुम तुम्हारे हम हमारे जय राम जी, सीधी सारी बात है, तुम हमारे नहीं हम तुम्हारे नहीं, तुम सत्संग मत करो हम तो सत्संग करेंगे, मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, हमारे है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, वो तोड़ने की तो बात ही है, कृपा करते हैं, कृपा सब कृपा करते हैं, उसका ना नहीं मानते, उसका नहीं मानता हमारा नहीं है, सीधी बात है, नहीं करना मानने उस वाला करना बड़ा मुश्किल है, नहीं माने वो तो अलग हो रहा है, बड़ी नहीं है, सीधी बात है, विधि सरल बात है, बढ़िया वो की बात है, वो तुम तुम्हारे हम हमारे, हम तो सत्संग करेंगे तुम बैठे एकदम, बहुत बढ़िया बात, सब कुछ वासुदेव बताया, हम भी वासुदेव और दूसरे भी वासुदेव और वो भी वासुदेव, अब वासुदेव वासुदेव का क्या तो भजन करे, क्या उसको प्रणाम करे, क्या अपने शरीर का पालन नहीं करते, शरीर आप हो तो शरीर का पालन नहीं करते, क्या क्या भोजन नहीं पीते, पानी नहीं पीते, कपड़ा नहीं ओढ़ते, सोते बैठते नहीं हो, मकान में जाते नहीं हो, अपना उसे कृपा करनी चाहिए, अपने उसे ठीक तरह से खाना अपना खाना है, पाठ करना चाहिए, जय श्री का आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वम पश्चिम शुभ व दुख सहयोगी परम मत, वो परम योगी है, आत्मोपमेन शरीर की उपमा से शरीर जैसा है वैसे संसार है, संसार जैसा शरीर है, और ये जाती है, ये हमारा है ही नहीं, भगवान की आपकी एक जाति है, भगवान की आपकी एक जात और संसार की शरीर की एक जात, एकदम संसार बड़ा नहीं है तो शरीर भी बड़ा नहीं, शरीर हर बार बदलता है, आप बदलते ही हरदम बदलता है, क्या इज्जत है उसकी, हमारी बात मानते ही नहीं, तो सामाना है ही नहीं बात। सीधी बात है, संसार सब आप पर कृपा कर रहा, जो आप ये बात नहीं माने ये उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी है, मानते ही नहीं। तो फिर भी तो आपका मुंह बात आप मानते नहीं, फिर मुंह ये गलती है आपकी, वो चेता रहे है आप मुंह कर, संसार सब चेता रहा, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की बत बात क्या, संसार शरीर मानते हैं हमारी बहुत बढ़िया होगी, माने तो बच जाओगे, माने तो मोह हो जाएगा, बहुत कृपा होगी, जो मानता ही नहीं उसे मोह कैसा, जो बात ही नहीं मानता उसे मोह कैसा, अच्छी बात तुम तुम्हारे हम हमारे, ये तो भारतीय हो गई, तुम तुम्हारे हम हमारे, ठीक है, बहुत अच्छा, आनंद आनंद, बहुत ठीक है, तुम तुम्हारे हम हमारे, सीधी बात, बहुत बढ़िया बात है सर, जो हमारी बात नहीं मानते वो हमारे कैसे, बेटा है बात नहीं मानता, बेटा बेटा नहीं, माँ है माँ बात नहीं, माँ माँ नहीं, फिर बात सरल बात एकदम एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल झूठ बात है ही नहीं, बड़े भाई क्यों बड़े, एकदम तुम तुम्हारे नाम हमारे, संसार शरीर एक, हम और परमात्मा एक, एकदम पक्की बात, कृति जल पावा गगन समीरा, कृति जल पावा गगन समीरा, पंच रच दिए अदम शरीरा, भूमिरा बोध बाबा कम मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना संसार शरीर एक, और हमारे परमात्मा एक, और पूछा है कि कल्याण करने के लिए एक शादीशुदा आदमी को अपना परिवार छोड़ देना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमात्मा संसार तो सब छूट छूट जाएगा है, संन्यास लेना जरूरी तो नहीं है, कुछ संन्यास नहीं, संन्यास भीतर से कर दो, क्या कर दो भीतर से, देखो नौका होती है पानी में ही रहती है, पर पानी से पार करती है, पर नौका में पानी भर गया तो डूब जा, तो आप में संसार भर जाएगा, डूब जाओगे, और आप में संसार न भरे संसार में हो बोझ से उद्धार करो दुनिया का, आप में संसार नहीं भर जा, नौका में पानी भर जाए तो वहां डूब गया, आप में संसार भर जाए तो कहा हो जाएगा, भीतर से सब करो, बाहर बाहर जयराम जी ऐसे लोगों ने कीजिए संसार, जय राम जी, राम राम शाह, राम राम शाह, कैसी बहुत की बात है, करना नहीं मानते कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कहा मानने फंस जाते, कर्ण नहीं मानते, तुम तुम्हारे हम हमारे, बहुत बढ़िया है। कर्ण करती नहीं, बड़ी कृपा करती, बड़ी कृपा उन्हें, बड़ी भारी कृपा। इतने बड़े में मोह है जो कर्ण कर दी, कैसे होगी बताओ। सब परमात्मा है ऐसा हम साधन कर रहे हैं, पर किसी आदमी का यदि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो तो क्या चुपचाप सहन करते रहे क्या? नहीं सहन, आप सहन अन्याय मत हो सो, पर वो अन्याय करता है तो कर्जुगरी लीला है, ये कर्जुगरी लीला है। तो हमको क्या करना चाहिए? आपको नमस्कार करना चाहिए, अन्याय का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, अन्याय का तो अन्याय डरना चाहिए, अन्याय से डरना नहीं चाहिए ना, अन्याय करना नहीं चाहिए। प्रभु अन्याय करता तो उनको प्रतिकार करना चाहिए। भीष्म जी महाराज भगवान को जानते थे, बार मर गए, भगवान है कहते कर्जू लीला, हमें सोते नहीं, हमारे कर्जू लीला से नहीं रहते, एकदम ठीक। अब बोलो आप में वही मदद पूछा, विकारों की निवृत्ति कैसे हो? विकारों की निवृत्ति कैसे हो? कैसे हो मतलब, अरे तुम ये प्रश्न जागृत रहे, विकार निवृत्ति कैसे हो, विकार निवृत्ति कैसे हो जाए, ये तो हमारा है ही नहीं, हमारे साथ है ही नहीं, विकार हमारे साथ ही नहीं है। विकार तो आते है जाते है, आते है जाते है, वो हमारे थोड़े होते हैं, हमारा हो तो आते जाते नहीं रहता ही है, हरदम रहता है, वो हमारा है, जो आते जाते वो हमारा नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो मिलता है भी होता है, वो हमारा नहीं, आता है जाता है वो हमारा नहीं, सीधी बात है। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रेत से मिला करके और सब काम बनवा दिया, तो हमको भी आप भगवान से मिलवा दीजिए। हमारी शक्ति नहीं बड़ा, हनुमान जी महाराज से समान हम नहीं है, प्रेत के समान भी नहीं है, हम देख मनुष्य प्रेत प्रसाद मिले। प्रेत भूत भी जो करते हमारे को प्रेत मत बताओ, हमारे को भूत मत बताओ, भूत मान रहे वहां, हमारे को भूत बन रहा, भूत बन रहे, प्रेत बन रहे, डरोगे फिर आप, हम प्रेत भूत नहीं हुए, आप वो बैल बड़े हुए, प्रेत भूत है। भगवान को याद करो, भजन करो, सब गम ठीक हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति सब विपत्ति का नाश कर दे, सब विपत्तियां दूर कर दे, सुन जाते ही प्रकाश हो जाता है, प्रकाश ऐसे भगवान की याद से प्रकाश हो जाए, अंधेर मिट जाए, पितृ का अंधेरा मिट जाएगा, मन को हम बन जाएगा एकदम प्रकार हो जाएगा। भगवान की बात करो, भगवान प्रहलाद जी ने कहा कि इतने थे जानकार पढ़े लिखे, भगवान की बात ही नहीं करते, क्या बात है, पढ़े लिखे भगवान ही बात ही नहीं करते, छोटा मोटा उपास भजनाश्रम हो गया। छोड़ा सब राम राम राम राम राम। गुरु जी आए तो सोनम बिगाड़ी, गुरु जी ने कहा सोनम बिगाड़ दिया है, बिगाड़ दिया भाई, कल्याण कर दिया। ये बात है, भगवान हम बिगाड़ दिए, अपने को भगवान के, भगवान हमारा, भगवान हमारा, हम भगवान के, संसार का शरीर शरीर शरीर का बीमार होता है, ये होता है हमारा नहीं, हमारा नहीं है शरीर, शरीर हमारा नहीं, शरीर भगवान का, हमारे भगवान है, हमारे भगवान शरीर संसार, संसार की सेवा करो, शरीर संसार का है, हम भगवान के हैं, ममी वंश हो जीव लोग जीव भूत सुनाकर वो मेरा अंश है, जीव वो परमात्मा का है, शरीर संसार का है, शरीर सामग्री सब संसार की, ये समाधि करो बने, चिंतन करो बने, कार्य करो, कार्य करे सुर शरीर, चिंतन करे सुर शरीर, और समाधि करे कारण शरीर, संसार सब संसार का, अपना नहीं, अपना तो भगवान है, सच्ची बात है। भैया तो कोई तरह करे ठंडे मकान में, गर्मी में जाओ तो पता है समझ ही जो अति छाया सुख जाने जो जाने आत्मताप है तो पाप न हो, जब जान जब तो सो जाने जब तर छाया सही तर छाया सुख हो रही बाद मिले। अरे मैंने गंगा जी मिली हमारे गंगा जी में शेर जी नहीं ऐसा किया है, गंगा जी एक किनारे गया, गंगा जी एक किनारे बिना जल का प्रबंध मुश्किल था, पानी का प्रबंध या कई बार नहाओ कई बार जाओ ना बहुत देर देर से मकान बना दिए रहने बात बहुत बढ़िया काम रहने मकान बस खाने में छप प्रबंध शरणानी बोले कि मरने वाला प्रबंध मरने वालों को मरने वाला भी प्रबंध है जीने वाला भी बोले मरने वाले प्रबंध अपने तो आकर में गाड़ी पर बैठे वैसे करेगा बहुत बढ़िया है भगवान की बड़ी कृपा है बाहर जाने में पता लगे जैसे ठंडे मकान में से गर्मी में जावे लो लगे जोर से तब पता लगे